Doar că în weekend am plecat în concediu, mă duc să mă brazez. Ok, atunci pentru tracklist-ul de astăzi cu Sava și Raluca, Love You. Imediat Tomboxul și Alexandra Blake, Obsession. După care avem și Caro Emerald, A Night Like This. Plus de rechisturile voastre la 0722 20 60 20. Cât mai scurte, cât mai concise, cât mai haioase și desigur la tarif normal. Și pe facebook.com/KissFM România avem două surse de dedicații. Cereți piese, cereți ce vreți voi. Suntem aici până la 10 la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix. in the mix, ne pregătim pentru Miley Cyrus, Who Owns My Heart. Da, avem versiunea originală, un pic mai, știu, e la un BPM destul de ridicat. O să vă placă cu siguranță, știți piesa din playlist-ul Kiss FM. După care avem Rude Boy, Rihanna. Da, un remix nou nouț și ne întâlnim și cu Ina cu Sun Is Up. Bun, și de oricât niște SMS-urile voastre care deja au început să apară număr mare la 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe facebook.com/KissFM România. Cu alte cuvinte, până la 10 împreună cu multă treabă de făcut la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Creation shows me what to do. I'm dancing on the floor with you. And when you touch my hand, I go crazy. Sometimes You. 7, suntem la MD Studio Kiss FM din București. În weekend ne întoarcem la munte. Mă rog, în acest weekend doar DJ Young o să fie pe vârtea din Predeal. Da. Pentru că domnul Olix își ia un bine meritat concediu ca să scape de fricul de aici. Da, da, da, abia aștept. Hai să luăm SMS-ul 0722 20 60 20. Neața, băieți, vreau și eu un dedichis pentru Ancuța din Craiova cu mesaj în vină mai repede acasă. Că dacă nu-mi găsesc altă fată, Ovidiu din Certej. Așa. Prea radical, așa zic eu. Bună dimineața și vouă, chiar acum m-am trezit și eu și cu voi în gând. Mă numesc Mădălin din Balș, sunteți super tare, ok? Mulțumim foarte mult. Ziceam noi de matinalul clubărilor, nu, iată un clubăr. Cineva care abia s-a trezit. Vreau să mă așa? Nu, hai să facem un loc. Facem un loc. Bună, Kissy Kissy, vreau și eu o piesă de la Deep Central și Sistem pentru iubitul meu nesuferit, pup, Oana din Câmpina. Da, piesa aceea foarte nouă și foarte interesantă. Da, foarte bună piesa. Unde rechisă de la David Adrian Ioan din Zalău pentru iubirea mea, Mariana, te iubesc, pa! La mulți ani pentru toți chisomanii și pentru voi să te cei mai tari, noi ne încălzim aici cu muzica voastră, Cristi și Ionuț din Iași. Bună, băie, sunt salutări celor care mă cunosc și pupici, pentru voi sunteți cei mai tari, vreau și eu, Sasha Lopez, Loma People, vă rog, Cristina din Scornicești, vine puțin mai încolo cu siguranță în traficul nostru de astăzi. Ne întâlnim chiar acum cu Firework, de fapt, de la Katy Perry. Este nouă și o variantă Extended Club Mix la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Residence DJs vin cu Lovely Smile și gata, cea mai bună muzică, ascultă la Kiss.

nou, Kiss Kiss in the Mix, DJ Project și Julia. Regrete, am ascultat. Avem 40 de minute trecute de ora 7. Asta înseamnă că încheiem chiar acum fix 40 de minute de mix. De muzică ne interruptă. În câteva clipe ne întoarcem cu alte 3 piese înainte de ora 8. Avem Robert Georgescu și Lara. Avem Swedish House Mafia. Și desigur Smiley și Pashaman, Love is for free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's going on, everybody? Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Avem că 3 piese, ziceam înainte de ora 8. Robert Georgescu și Lara, Beside You. Imediat Swedish House Mafia și apoi Smiley. Hai să dăm un refresh pe Facebook, să vedem ce se întâmplă acolo și cine ne-a scris, cine cu dirichisul pe facebook.com/kissfmromania. Avem, bună, sunt Richard și pentru Ana Sofie din Dash Connect, Burning Love și toți care mă cunosc, anul fericit din Franța. Avem Chris, VJ Pixel, vreau și eu Sava și la Luca September. Oh, dai vechi. Cred că a fost ieri în tracklist, nu? A fost ieri. Că la Robert e o melodie veche, hip-hop, ați mixat-o voi, îmi puteți spune, vă rog, cum se numește, vă pupă, Rob. Horgea Luisa. Hei, sunt Luisa din Câmpina, vreau și eu să dau un delichis pentru soiera mea, cea mai mică, cu mesajul vă aștept la un vin fiert în seara asta și pentru soțul meu te iubesc mult și mai ales pentru voi, sunteți the best. Ok, mulțumim mult, pare eu, zice ea la final. Andrei, Flow, Lupșora, alergăm pe șosele tari cu Kiss FM-ul în surdină, după noi și drumul pare mai lin și cu puține grop și semnează Andrei Hamid. Timișoara, vă țucăm. Ok. Jorge Andreea zice, salutare, vreau un derechis pentru prietenul meu Andrei și studiara mea Luiza. Azi dau una alteia, am înțeles foarte frumos. Și Diana zice, salutare Kiss FM, să cei mai tari, vreau un derechis pentru prietena mea Ada din Timișoara, care vă ascultă acum amândouă, încercăm să ne pregătim pentru stresiune pe mixurile voastre, ne purtați noroc. Ok, ne bucură să auzim asta. Continuăm mixul, DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă, da, la Kiss. I wanna get beside ya.

love each other, cause love is for free. O piesă încă din vara lansată, toată vara n-a nemurit la Summer Kiss și iată că acum în iarnă se cântă mai departe și chiar remixul ei. Bine, asta cu faptul că am cântat... Nu am cântat, am stricat piesa, stați liniștiți. Am cântat amândoi și am cântat... Nu vreau să spun ce versuri am cântat. Ok, bine, avem podcast un Kiss Kiss Remix. Pe Kiss FM, Bogdrasleș, KKM, updatat chiar acum 30 de secunde. Îl găsiți acolo, intrați, downloadați-l, descărcați-l, ascultați-l. Și avem aproape 135.000 de fani pe Facebook-ul Kiss FM România. Suntem pe toți cei de acolo. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu tracklist-ul orei următoare la Kiss Kiss in the Mix. Tracklist pe care începem cu Tiny Tempter și Eric Turner, Written in the Stars. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Full Vantage Radio Kiss FM. Oh, oh, oh, it's Written in the Stars. 8 și 1 minut mai exact acum în clipa asta. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi așa pe început de oră. Facem încă o tură de mesaje. SMS 0722 20 60 20. Cineva undeva pe la 7:30. O grămadă de mesaje care încep cu Forța Kiss Kiss in the Mix. Haideți cu Snoop Dogg, please. Alex din Călăraș de undeva. Ok, vine puțin mai încolo. Bună, băieți, vreau și eu voltaj ca la 20 de ani. Mâine împlinesc și sunt destul de melancolic. Că sunt de ce mai tare. Bravo, Iulia din Galați. La mulți ani de pe acum, îți spunem. Mergea acum să punem piesa de la voltaj. Dar o punem, o promit că o punem puțin, puțin mai târziu. Ce mai avem? Bună, băieți, acum a venit de la școală și vă ascult și pe voi, sau vă ascult pe voi, vreau și eu Loca de la Shakira pentru videoul meu Ricky, Mădelina din Poiana Copăceni. Vă salut, Marian, sunt din Lapoș, sunteți cei mai tare, să fie pentru prietenii mei, ok? Pentru toată clasa noua din Liceul Economic Brăila, cu melodia Sava și Raluca, Love You, semnează Alex. Și la mulți ani vreau și eu un dedichis Guess Who Manifest pentru prietenii mei, familia mea și voi și colega mea Roxana, sunteți foarte tari, Mariana din Brăila, pup! DJ-ang și Olix împreună cu voi, continuăm mixul cu Tiny Tempoch, Eric Turner, Written in the Stars și Dr. Dre cu Snoop Still, o variantă foarte, foarte tare. Nu spunem ce scrie acolo în paranteză, că e așa, e de undercover. Și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yo, toată lumea, atenție! Why they play my song so many different styles? Cause I got more pockets than a disciplined child. So when they see me, everybody rap, raps. When I'm like a young gun, believe a lack of rack. I try teardrops over a massive attack. I only make hits like I work with a racket on my. Look at my jacket, hat, slow down, reserve, slow down to earth. I'm bringing gravity back, cause I'm too bad to the major. I want my family back, people work hard just to get all their salary back. Look at the survivor from the ghetto, like Mallory Black. Man, where the hell was I to hear that? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's why you have to keep me inflated. Wow. Even on illegal stuff, don't bleed this vein. They say the money's the reason the evil is aimed. But have you ever been so hungry your kids were away? Made, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day thought that cunning plan. They had the dream, tried to taste, but the words to go with no man. Running, man, knew that maybe someday I would understand. Plan to change the town, I do 100 bands. Everyone's a kid that no one cares about. It's just like you see me say, hey, wow. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Everybody. Alexandra Star. Avem chiar acum un anunț important de făcut. O nouă campanie care se întâmplă dimineața. Atenție, nu se lucrează. Avem Kiss FM, te trimite în pauză. Da, bineînțeles, pentru că după Revelion, încă suntem după Revelion, bineînțeles. De fapt, până la sfârșitul anului o să fim după Revelion. După Revelion, toată lumea doarme. Economia e în pauză. Guvernul e în pauză. Drumurile în pauză. Banii, pauză, pauză. Da, Kiss FM nu e în pauză. Kiss FM ne trimite pe tine într-o pauză de la toate acestea. Ascultă Chisteria matinală cu nebunii, delegația Angel și Johnny. Reține indiciile, trimite primul SMS la 0722 20 60 20 și poți pupa una dintre cele 10 vacanțe civilizate în Alpi sau în Carpați. Începe 2011 cu Kiss FM, ca să-ți meargă bine tot anul. Hai să continuăm tracklist-ul. Eddie White vine chiar acum. Nu te mai caut, după care multe alte super hituri Kiss FM. Cea mai bună muzică, asta ascultă la Kiss. Ai răcit, ce ai pățit? M-am unecat cu pizza. De-aia pleci în Dubai ca să scap de frig, nu? Aulă! We'll be right back. inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. If you seek my dreams, I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song in the sky. Cozai remix, melodia cu Cozai la Kiss Kiss in the Mix. Adică Cozai în fel de cozonac, așa. 0722206020. O găleată de mesaje am primit de la voi, e timpul să le citim. Atenție, o găleată cu zăpadă. Avem așa: salutări, am intrat în anul 2011 alături de Kiss FM și vreau și eu un dedichis piesa American Dream a lui Puia și Connector pentru cei care ascultă Kiss FM. Ne pupă Bianca, vine puțin mai încolo cu siguranță. Bună, sunt Alina din Brahova, pentru toți cei care mă cunosc și în special pentru cel mai tare băiat, se știe, vreau și eu melodia Bumpy Ride. De la Bianca, pentru voi băieți, sunt de cei mai tari, vreau și eu Miley Cyrus, Who Owns My Heart. Să știi că a fost în mix. A fost chiar la început, da, exact. Să vreau și eu melodia lui Amira, Freaky Like Me. Așa se scrie? Nu știu cum se scrie, freaky sper like că înțelege ce a scris, semnează Andrei. O să căutăm, încercăm. Freak Like Me. Salut, sunt Cătălin Dudeanu din Toina și vreau și eu Beside You de la Robert Georgescu și Lara, de toți prietenii mei și mai ales pentru Ote. Vă pup, a fost și piesa asta. Continuăm mixul cu Voltaj și Deepside DJs chiar acum. I Wanna Be Free, după care de Nino, Private Love și Sony Flame, Booyaka PMP Remix. I wanna be free, I wanna, I wanna. Cea mai bună muzică, ascultă la da Kiss, Kiss. Please.

Julia. Booyaka, booyaka. All of the girl, them want no rules, yeah. Fuck it up, fuck it up, people. Tell me that you love it. Fuck it up, give me a blue, yeah, boy, I'm ruling. Booyaka, booyaka, I'm ready to control ya. Booyaka, booyaka, all of the girl, them want no rules, yeah. Fuck it up, people. Tell me that you love it. Fuck it up, give me a blue, yeah, boy, I'm ruling. Foarte interesantă aceste piese. Sony Flame, DJ Rino și Felipe Remix, adică PMP Remix. O scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 3 super hituri. Avem Dr. Cucio, Adonis Salvare și Marta Bolanos. Și apropo de Marta Bolanos, am căutat-o pe Google. Oameni buni, cum arată fata asta? Aoleu! Deci nu vreți să știți, nu e la fugă, desigur, și nu te mai întorci în România. Vreți să rămâi acolo în țara ei. Deci arată și foarte bine și are și o voce... Da. Fata care cântă melodia la tarde împreună cu Dr. Cucio. Avem apoi Xonia și... și ne întâlnim și cu Mosano, Zingarinho. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. Oh yeah. Back to the music faster. Kiss FM. Asta ziceam, la tarde se apuesto triste, Dr. Cucio împreună cu Adonis Salvare și Marta Bolanos. Avem un remix foarte, foarte tare chiar acum. Nici nu știu exact cine cântă sau cine are... Ah, bun, Karim Haas se numește. Karim Haas, cel care a remixat. Ați auzit de el cu toții, sigur, și noi, desigur. Avem apoi Xonia, My Beautiful One și Mosano, Zingarinho la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxionic se preoară cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Hey, yo, come on. Joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. I'm

Exact, un minut înainte de ora 9. Da, în câteva clipe avem piesa Non-House de la ora 9, care astăzi este noul single Travis McCoy. Need You se cheamă. Ne întoarcem în câteva clipe cu încă o oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The mother of all stations, got it. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Travis McCoy, Need You, se cheamă la Kiss Kiss in the Mix, piesa Non-House de la ora 9. Ne întoarcem la mix, sună foarte bine piesa asta. Turn your radio up. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Cu Andra, Something New, pe începutul orei, DJ Young, Remix. Imediat vine și Bruno Mars cu Just The Way You Are și ne întâlnim și cu noul single Radio Killer. Lonely Heart se cheamă la Kiss Kiss in the Mix. Ne ocupăm și ora asta de rechisturile voastre care vin la 0722 20 60 20. Și le așteptăm și pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, pe Facebook vă așteptăm să dați cât mai multe like-uri acolo, să dați adoră în cazul în care aveți Facebook-ul pe românește. Intrați și pe vlogurile noastre pe ovidiusanescu.ro și pe olix.ro. Vă invităm și pe site-ul Kiss FM, pe noul site Kiss FM și desigur pe podcast Castul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. De acolo downloadezi sau asculti, desigur, ambele variante gratuite, emisiunile noastre la zi, updatate, toate mixurile cu tocul de lichisturi, desigur, luate din emisie, date acolo jos, frumos puse pentru voi. Fără reclame, desigur. Continuă mixul exact cum am promis, DJ Young și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, yo! Kiss Kiss in the Mix. Something new.

Radio Killer, Lonely Heart la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Orix împreună cu voi. Avem chiar acum derichisuri de pe Facebook. Crețeanu, Diana, hey, Kiss FM, mixurile voastre sau și în India. Prietenul meu vă ascultă de acolo pe internet chiar acum și spune că sunteți foarte cool. Kisses and Hugs, Shripple de la Diana din România. Ok. Foarte tare, Nicov, Diana, ați dat alaltă ieri un remix super fain la Windows Speak American, era foarte fain, nu-l puteți da și astăzi, please. Și un derichis pentru voi, băieți, pentru că sunteți super. Și un derichis pentru toată gașca mea, cea mai scumpă melodie, My Passion de la Cer, vine imediat, numai pupici pentru voi. Chiar așa, o piesă foarte bună, Moraru, Ermina, bună, mă numesc Ermina și vreau și eu un derichis pentru cel mai scump băiat din lume, Alex, cu mesajul Te iubesc, Chisomanilor, sunteți cei mai buni, mulțumim foarte, foarte mult. Ce mai avem? Unde, Alex... Alex Tocitu. Salut, Chisafem, mă numesc Alex, asta am aflat și sunt din Valea Doftanei. Aș vrea și eu o dedicație pentru voi și pentru verișorii mei din Italia cu melodia George Hora, hey! Dar uite aici câte mesaje a dat Alexandru, vreo 20 de mesaje. S-a Domnul Alex, să știi că dacă dai unul singur, el ajunge și se vede și dacă avem timpul și citim, da? Nu trebuie să ne dai 20, că nu suntem nici orbi, nici chiori, nici surzi. Avem Roxana Ghisoiu. Ciao, sunt Roxana de la Media. Sunteți radioul de care nu mă pot sătura. Vreau și un derichis pentru soțul meu scump și drag, Coco. Uite, Radio Killer, Lonely Heart, care tocmai a fost. Da, tocmai a fost, urmează Connector imediat, plus alte piese foarte tari. Ce mai avem? Mai avem așa, Tudorancia. Salut, Arachis, sunt Onuț în Infocșeană. Aș vrea și eu să dedic toate melodiile pentru fratele meu Cătălin și vecina Alina. În sănătoșire grabnică pentru Șerban. Îl așteptăm la cronicuță și noi îl așteptăm. Chris Maia și Connector Steel. Imediat Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Și Narcotic Sound și Christian Deep. Piesa nouă, Dansa Bonito, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, everybody. We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Tell her where is Zion, we'll never go tired, connects her in my ear. We still hot like fire. Cause music is just us. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my ear. remix, probabil cel mai cunoscut remix la această piesă. L-am ascultat și urmează multe, multe alte super hituri. Aveți motive foarte importante și foarte bune ca să rămâneți alături de noi până la ora 10 cel puțin. Nu uitați, în weekend întoarcem la munte, în weekend și în fiecare weekend cât va ține zăpada. Continuăm campania Winter Kiss, rezistența din munți. Avem cele trei programe din Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal. Weekendul ăsta la Sinaia o să vă întâlniți cu cele două Andreea ale noastre, Andreea Remețan și Andreea Berghia vor fi acolo împreună cu DJ Jonesy, aproape sigur. Alice de la Kiss o să fie împreună cu băieții de la Moving Elements în Poiana, Brașov. În vreme ce în Predeal la Winter Kiss Kiss in a Mix o să fie doar DJ Young singur, pentru că Olix sigur pleacă într-un bine meritat concediu să fugă de frigul din România. La bronza, la asta cu porta la soare. Nu mai că desigur weekendul viitor va presta dublu, deci revanșa se ia pe măsură, stați liniștiți. Către mixul la Codex Sound și Christian Dick, iar acum Dansa Bunicu. Dansa Bunicu. Dansa Bunicu, bun, bun. Imediat ne trimis cu Accent, My Passion și alte super mega piese la Kiss Kiss in the Mix. Christian Dick is on the line. move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, yeah, like to move it. Move it. Move it. Move it. Move it. Move it. Move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Vreo 20 de ani, I like to move it, original mix, zice aici. Digeam când se uita acolo la Berk, Kerr, Shaz, hai frate, ce-i frăjărcile? Berk, Erden, lasă-mă, mă, e real to real, așa se chema originalul, da? Avem Stereosonic, We Rollin' pregătită, o super piesă. 42 de minute trecute de ora 9, mamă, mamă, ce ușor a trecut programul de astăzi, așa? Și pentru că și Shakira avem imediat o variantă foarte tare pentru piesa Loca, Freemasons. Da, un remix făcut de băieții de la Freemasons, foarte buni băieții, ne-au trimis remixul pe mail acum câteva minute. Și ne întâlnim și cu una mai veche, foarte, foarte tare, African Needs More Stars, împreună cu David Guetta, Bob Sinclair, toată gașca. Summer Moon, varianta David Guetta, Fuck Me, I'm Famous remix, sună foarte, foarte bine. Gata, hai cu Almul și Constantin, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, listen to Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. La piesa asta, vorba lui Dijang. Mamă, suntem cu 40 de secunde pe plus deja. Asta înseamnă că vă spunem pa, la revedere. Rămâneți cu Carmen Bodan după ora 10 și până dimineață! Ne întâlnim și mâine și vineri. Avem back-to-back version mâine și voi, mine Dijang and Olix. Iar apoi în weekend, Winter Kiss, Kiss in the Mix, cu transmisii în direct de la 12 la prânz până la 4 după amiaza. Dijang o să fie in the mix din Predeal, de la 2 la 4, iar săptămâna viitoare în variantă completă, Dijang și Olix. O să facem Winter Kiss Kiss in the mix împreună. Gata, seara cât se poate de nemaipomenită, e timpul să ne spunem pa, ne auzim mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rock the beat.